بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. 奉至仁至慈的安拉之名，是以播种者、载重者、漂流者、分配者警告你们的事物，却是真实的，报应却是要发生的。 الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. 也有轨道的诸天猛士，你们却是各执一说的，原被阻遏者将被阻遏而不得到达他，愿常常说谎者被弃绝，他们尽沉在愚昧之中，他们是昏聩的。他们问报应日在什么时候，那是他们在火刑上受刑之日，你们尝试你们的刑罚吧，这就是你们要求早日实现的。 إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. 敬畏的人们必定在许多乐园中，在许多泉源畔接受他们的主所赏赐的，他们在生前却是行善的，他们在夜间只是稍稍睡一下，他们在黎明时向主求饶，他们的财产中有乞丐和平民的权利。 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. 对于笃信的人们，大地上有许多迹象，在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？在天上有你们的给养，也有应许你们的赏罚，以天地的主盟誓，这却是真实的，犹如你们能说话一样。 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 关于伊布拉欣的受优待的宾客的故事，已来临你了吗？当时，他们进去见他，他们说：“祝你平安。”他说：“祝你们平安。”他想这些是生客，于是他悄悄地走到他的家属那里，拿来一头肥嫩的牛犊，他把那牛犊送到客人的面前，说：“你们怎么不吃呢？”他为他们而心怀恐惧，他们说：“你不要恐惧。”他们以一个有学识的儿童向他报喜，他的女人便喊叫着走来，他打自己的脸，说：“我是一个不能生育的老妇人。”他们说：“你的主是这样说的，他却是至睿的，却是全知的。” قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنينفَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ 他说：诸位使者啊，你们有什么差事呢？他们说：我们却已奉派去惩治一群犯罪的民众，我们将因毁灭他们而降下粘土变成的石头，那是从你的主那里为过分者而发出的。我把城里所有的信士都救了出来，我在城里只发现一家归顺者，我曾在城里留下一种迹象，以便畏惧痛苦的刑罚的人们做见解。 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم 在摩西的故事里也有一种迹象，当时我曾派遣他带着一件民众去见法老，但法老因有势力而背弃摩西。他说：“这是一个术士，或是一个疯人，所以我惩治他和他的军队，而将他们投入海中，他是受责备的。” وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 在阿德人的故事里也有一种迹象，当时我曾使无意的风暴去毁灭他们，凡经那风暴吹过的东西无一不变成破碎的。 وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 在塞莫德人的故事里也有一种迹象，当时有人对他们说：“你们暂时享受吧。”他们曾违抗他们的主的命令，故疾雷毁灭了他们。同时，他们眼见刑罚降临，他们未能站起， 他们也未能自卫。 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرونفَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ 以前我毁灭了努哈的宗族，他们却是悖逆的民众。天我曾以我的大能建造它，我却是大能的。地，我曾铺张它，美哉铺张者！我将每种物造成配偶，以便你们觉悟。你说，你们应当逃归安拉，我对于你们却是一个坦率的警告者。你们不要以别的神灵与安拉同受崇拜，我对于你们却是一个坦率的警告者。 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 他们以前的各民族也像这样，没有一个使者来临他们，他们就说他是一个术士或是一个疯人，难道他们曾以此话互相嘱咐吗？不然，他们都是悖逆的民众，你应当退避他们，你绝不是受责备的。你应当教诲众人，因为教诲对于信士却是有益的。 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 我创造精灵和人类，只为要他们崇拜我。我不忘他们的供给，我也不忘他们的奉养。安拉却是供给万物的，却是有权力的，却是坚定的。不义的人们和他们的朋友一样，必得一份刑罚，所以叫他们不要催促我。伤灾不信教的人们，当他们被警告的日子来临的时候，